tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. El tomàquet és nutritiu i molt refrescant, en salsa, suc o gazpacho, m'agrada tant. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. És vermell o groc, verd o ataronjat, i també en alguns casos purpurat. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. Crua en amanides, cuit o farcit, i el pa amb tomàquet és un delit. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. A vegades la tomata sembla una carbassa, o un ou ben vermell, o una pilota. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. Tomàquet de menir, tomàquet de penjar, tomàquet de pera o Montserrat. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata. Suculent tomàquet, àcid dolç genial, sempre amaneix-lo amb oli, amor i sal. Tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, tu-tu-tu-tomata, la serenata de la tomata.